Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Ачульваць палату прадстаўнікоў ізноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў праблемных краінаў еўразоны. Пра гэта Меркель заявіла ў часе свайго выступу сёння ў Бундэстагу напярэдадні двухдзённага саміту, які распачынае працу гэтым вечарам у Брусэлі. Галоўнай тэмай сустрэчы стане пазыкавы крызіс у дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Сёння Меркель падкрэсіла, што гэтая краіна павінна захаваць еўра, паколькі гэта ў інтарэсах і Грэцыі, і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабуле Расмусен падкрэсліў, што усясветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іх краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна кантраляваць сітуацыю ў краіне да канца 2014 году. Пры гэтым Расмусен адзначыў, што паўночна-атлантычны альянс працягне намаганні ў падрыхтоўцы афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. Паплечніку Сергею Дальцова па левому фронту Константину Лебедзеву, які затрыманы на 48 гадзінаў, выстаўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў Расіі, яму пагражае турэмнае зняволенне да 10 гадоў. Пра гэта сёння паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Уладзімір Маркін. Паводле адваката Лебедзева Віялетты Волкавай, следчы хадайнічаюць аб арышце яе падабаронна. Пра крымінальную справу аб падрыхтоўцы да арганізацыі непарадкаў стала вядома напярэдадні. Па справе праходзяць у Дальцоў, Лебедзеў і яшчэ некалькі апазіцыянераў. Учора ў іхніх кватэрах былі праведзеныя ператрусы, затым актывістаў дапыталі. Падставай для іхняга крымінальнага пераследу сталі матэрыялы фільма «Анатомія пратэсту 2», які быў паказаны на тэлеканале НТВ. У ім сцвярджаецца, што апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад падтрымаў прапанову аб замірэнні ў Сірыі і правядзенні свабодных выбараў, каб развязаць шматмесячны канфлікт у гэтай краіне. З ініцыятывы аб замірэнні на час ісламскага свята Эйд-аль-Адха, які будзе адзначацца на наступным тыдні, выступіў міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Ахмадзінежад заявіў, што за аналагічнай прапановай ён звярнуўся да прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана. Іран лічыцца найбліжэйшым саюзнікам сірыйскага рэжыму Башара Асада, у той час як Турэччына выступае супраць яго. Паводле слоў турэцкага міністра замежных справаў Ахмета Давутаглу, ініцыятыву Брахімі падтрымала і Ліга арабскіх дзяржаваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны слух...